La Kiss FM, seara, bună seara, bine v-am găsit. Dacă e joi, e weekend la noi și avem o ediție specială de Kiss Kiss in the Mix, sau o transformăm în... Partidul Kiss Kiss in the Mix, exact așa cum a mai fost o ediție de acest gen, acum vreo câteva săptămâni. Cred că vreo două, ceva da, de genul. Cam așa. Olic și Dan Fințescu vă spun bună seara, începem cele trei ore de Partidul Kiss Kiss in the Mix, sau cum, ce nume e umda până la urmă. Și ne începem bine cu 40 de minute de non-stop hits. Așteptăm mesajele voastre la 0722 20 60 20, și puțin mai târziu pe facebook.com/KissFM România. Începem primele 40 de minute non-stop hits cu Accent, I'm Sorry, Smiley, Dream Girl. Ne întâlnim și cu noul single Jukebox, Cum Vrei Tu, Numai Tu, și Alex de la Mica, Dalinda, un super remix semnat Addictive Elements. Așadar, începem 40 de minute non-stop hits. Avem și podcasturile Kiss Kiss Remix updatate la zi, le găsiți pe kissfm.ro/KKM. Hai să începem așadar la Kiss FM. Asculți doar hituri. La Kiss FM asculți doar hituri. doar hituri. Și dacă e joi, e weekend la noi și avem o mulțime de dedicații primite deja la 0722 20 60 20. Pentru Alexandra, prințesa mea și cea mai dulce fată, mesajul: sunt alături de tine mereu. Pentru Vaslui, melodia. Pentru din Vaslui, melodia Deep Central, In Love. De la Flori din Suceava, pentru Mario: te iubi foarte mult. Pup cu W, frate. E, șmecheria asta cu W. Bună, mă numesc Flori, dedic toate melodiile prietenului meu Ionut, cu mesajul: te iubesc mult, vreau și eu o melodie cu Alex Velea, dacă se poate, o să vină în câteva minute. De la Cristina pentru Marian: te voi iubi mereu și sper că vom rămâne împreună, pupici mulți pe inimioară. Citiți, vă rog, mesajul. Uite că l-am zis. Băi, asta cu pupici pe inimioară necesită un chirurg ceva. Pupă-mă pe inimă. Continuăm cele 40 de minute non-stop hit. Se aude deja Laurențiu Duțe și Andreea Bănică, Shining Heart, Mandelic și Gușaghe și Cap de Luna Dame. Și încă o piesă foarte tare din ială încă, Nica Marara și Alinca, Get a Life, Mama Iete. La Kiss FM asculți doar hituri. Salut, sunt Andreea Bănică, la Kiss FM asculți doar hituri.

suntem Nica Marera și Alinca și la Kiss FM asculți doar hituri. Doar hituri, suntem în cele 40 de minute non-stop hits. Și avem startul dat la dedicațiile de pe facebook.com/KissFM România, acolo unde așteptăm dedicațiile tale pentru oricine vrei tu. Să atenție sub formă de coment la postul pe care îl găsești acolo pe pagina noastră. S-au adunat deja o grămadă, să le citim după următoarele 3 super hituri Kiss FM. Până atunci să vă spunem și unde petrecem în weekend, pentru că dacă e joi, e weekend la noi. DJ Young vă așteaptă în această seară, colegul nostru în Brașov, în Club Casho. După care vineri seara începem ședința plenară a partidului Kiss FM cu numărul 232. Ne întoarcem într-un oraș unde n-am mai fost de mai bine de 2 ani. Este vorba despre Petroșani, în același club în care am fost acum 2 ani. Este vorba despre Cheops. Iar sâmbătă ne întoarcem unde tot eram la munte, unde ai fost tu, Dane, de fapt aproape toată iarna. Așa e. Ne întoarcem în Sinaia într-un club nou-nouț, din câte am înțeles. Club Stage se numește, ne vedem acolo și de acolo să și transmitem live sâmbătă, începând cu miezul nopții. Bine, clubul nu e atât de nou, s-a mutat. Asta, am înțeles. Bun, continuăm mixul nostru cu Anel, Remember, versiunea originală. După care Ina și Love. Și ne trimis cu Alex Velea, Când noapte vine. La Kiss FM, asculți doar hituri. In the mix. Remember the time we spent together. Remember, remember me. You will always be. Don't lose your heart. We will never be apart. I will be next to you. I'll be here for you. Yeah. Don't say goodbye. Everything will be alright. That's what she said to me. She said to me, yeah. Remember the time we spent together. The time. aș face orice să ajung la tine. Mai fermecat cu o privire, căci în privirea ta am văzut dragostea. Inima bate mult mai tare, viața mea prinde culoare, și ce e mai bun în ea e numai din cauza ta. E genul de fată ce merită tratată cu respect, e mereu ocupată, muncește multe drept, merită alintată, merită răsfățată, corect. Mă face mereu atent, mă face să o iubesc și să o respect. Când noaptea vine, te vreau lângă mine, mă gândesc doar la tine. Mă gândesc la tine și mine, să avem combine, mine, să ajung la tine, să ajung la tine. Atunci când caut vindecare, zâmbetul tău mi-a pare în cale, și orice durere aș avea cu atingerea ta. Răspuns la orice întrebare, găsesc în brațele tale și te-aș îmbrățișa toată viața mea. Știi exact ce să zici, când cad mă ridici, mă fac să vreau să te ating, și știi să mă aprinzi când mă sting. Sunt fericit că te-am găsit, te-am căutat o viață. Nimic nu mai contează dacă ești tu, știi că avem viitor în față. Când noaptea vine, te vreau lângă mine, mă gândesc doar la tine. Mă gândesc la tine și-n bine, să avem o mire în mine, să ajung la tine, să ajung la tine. Nu pot să visez, se transmite de aici din Piața România. Este vorba despre partidul Kiss Kiss in the Mix cu Olic și Dan Fințescu. Da, o ediție specială pentru că dacă e joi, e weekend la noi! Ha, și avem foarte multe dedicații primite pe facebook.com/KissFM România. Să deschidem și Facebook-ul așadar. Adina Marina zice așa: vreau dedicații pentru Corina, Lucia, Alex, Cristi, Gabi, Teodora, Dana și desigur pentru mine. Mamă, 8 dedicații? Desigur, bine, aia pentru ea nu se pune. 80 de lei. Repede! Mugure Beluțu pentru Cosminuța din Oradea cu mesajul mersi pentru tot de la Mugu. Mugu. Nifir Sofir, băgați măi băieți Lady Gaga pentru toți Little Monsters din România. Hai să fie și pentru Big Monsters că e de la noi așa. Da. Marina, Cristina, vreau și eu piesa Raluca Surrendered My Love să fie pentru toți prietenii, colegii mei de la Minulescu și pentru iubitul meu. Sunteți cei mai tari pupici, de 3 ori ne pupă. De 3 ori, adică nu oricum. Maria Mătălina Ciucă pentru cele mai tari colege, fetele de la camera 10-11, Leu A, adică de aici, din apropiere, de la Leul A. Fetelor, nu vă mai stresați, scăpăm noi și de sesiune, dacă se poate melodia. Ciu-cia-cia! Bineînțeles că se poate. Tu îți dai seama că pe Maria Mădălina Ciucă, ea dacă era băiat, era bere. Sorina Pisi, de la Sorina pentru iubitul ei scump, Mihai, cu mesajul te iubesc maxim de mult și aș dori și eu melodia lui Lorin, Euphoria. Bun, astea au fost primele de request-uri de pe pagina noastră de Facebook. După ora 8 o să mai luăm o tură. Astea au fost și primele 40 de minute de non-stop hits de astăzi. Exact, asta vreau să zic. Iar la ora 8 să intrați pe YouTube și să dați un search după videoclipul lui Smiley. Și dacă aveți un iPhone sau un

FM, ascult doar hituri. Suntem în cele 40 de minute non-stop hits. Partidul Kiss Kiss in the Mix primește o mulțime de dedicații prin SMS la 0722 20 60 20. Număr cu tarif normal, băi frate. Bineînțeles, bineînțeles. Hai să vedem dedicațiile, o parte din cele venite de până acum. Bună seara, mă numesc Cipri. Aș dori și eu o dedicație pentru toți prietenii mei cu care stau pe terasă la câteva blonde, adică beri, ne-am prins. În special pentru barmana Adriana, ești super de treabă. Și pentru voi Kiss FM, sunteți cei mai tari, mulțumim. Tare asta cu barmana Adriana. Sunteți cei mai tari, cea mai tare muzică. Aș dori piesa lui Guess Who și Miță pentru iubita mea Andreea Temerela de la Dan din Caracal. Bine că ești tu deștept, mă. Hello, de la Geo pentru nebunii clasei a 12-a E de la grup școlar Foreștier, Curtea de Arges. Vă iubesc pe toți mult, mult, mult. Bună, dragii mei, sunt Lenuța de lângă Bistrița și vă ascult în fiecare zi. Sunteți cei mai tari, eu fac clătite, vreți și voi? Vă pup! Wow, tare asta! Da, normal că vrem și noi clătite. Fii atent, le iei, le pui pe curier. Le pui. Îl plătesc bine cu dulceață sau cu ciocolată sau cu ce-o fi și ni le trimis nou. Scrie pe plic, Plața România. Până la 10 să fie aici, da? Continuăm mixul nostru, Gras XXL, Giulia și Dia la Kiss FM. Ascult doar hituri. Am zis, am zis flori, fete și băieți. Hai mâna sus dacă vrei să înveți. Eu nu înțeleg la ce te aștepți. Arunci privire de parcă sunt săgeți. M-ai lovit în plin. Nu-mi aduc aminte nici de unde vin. Nu știu unde sunt sau de ce stau la rând. Afișul e cu mine, oare trebuie să cânt? Știi că toți cântăm la la la dimineața până seara cântăm. Zici că e San Francisco. Ce-ai pus în pahar de mă simt atât de disco. Sanchi, toată lumea o arde junkie. Văd în jurul meu, mă, prea multe fețe funky. Pe-și în gym plastic. Tu ca Julieta, Romeo ca fantastic. Classic, beau molotov. Fiindcă intră fiind și acum vă steluțe mov. I love this club. Mesele sunt goale, toată lumea e pe sub. Ele, că picioarele sunt grele. Nu mai plec de aici decât cu o ceantă de lovele. Dimineața până seara cântăm. Într-un club e prea mult house. Se uită toți de parcă-s Mickey Mouse. Iauzi, e ultima ocazie. Astea sunt pe noi de parcă ar fi vreo razie. Dacă am zis, am zis. Nu sunt ale mele, domnișoara polițist. Eu sunt de la trupa Ghesu. Scrie și pe afiș că trebuie să intru acum. Parcă te-am văzut în bambu. Într-o altă uniformă și-mi vorbea la pertu. Polițist adjectiv. Arestează-ne pe toți fără niciun motiv. Știi că toți cântăm la la la la la la la. De dimineață până seara cântăm.

La Kiss FM ascult doar hituri, suntem live din Plața România. Olix Dan Fințescu la o ediție specială, partidul Kiss Kiss in the Mix. Numai hituri avem mixate pentru voi. A fost Timbaland împreună cu Kerry Pilsen și The Way I Are. Urmează piesa care ne place tare mult, Calvin Harris, Feel So Close. După care ne întâlnim cu Nica Marela și Mike Time în Thailanda. Și cu DJ Frankie, dacă știi tu cine este DJ Frankie, prietenul nostru. Hai mă, știu eu, știe și domnul Geo. Bun, Olic și Dan Fințescu împreună cu voi, facebook.com/KissFM România. Acolo așteptăm dedichisurile voastre. Sau 0722 20 60 20. Tot dedichisurile voastre le așteptăm și acolo prin SMS. La Kiss FM asculți doar hituri. I feel so close to you right now. It's a force field. I wear my heart up on my sleeve like a big deal. Your love pours down on me, surround me like a waterfall. And there's no stopping us right now. I feel so close to you right now.

Kiss FM, ascult doar hituri, încheiem chiar acum mai bine de 40 de minute non-stop hits. În caz că o să vă întrebați ce piesă tocmai ați ascultat, ea se numește DJ Frankie Broken Wings. Că tot ne zicea cineva pe Facebook să băgăm piese noi și să le zicem și lor cum se cheamă. Uite, e nouă, știi ce cum se cheamă? Zis și făcut, mai exact. Avem derchisuri de pe pagina noastră de Facebook, o grămadă s-au adunat acolo, am selectat o parte dintre ele și avem așa. Marian Opra zice că vreau și eu o dedicație pentru clasa a 6-a din Elena Cuză cu Eu vara nu dorm, Start Kiss pe la 8.40 s-o difuzați. Păi ce ne-am sincronizat. N-ai văzut, domne, da, așa ceva. Bogdan Mihai zice mai e puțin și intrăm în concediu. Să aveți parte de mult soare, vreme frumoasă, călătorii plăcute și amintiri de neuitat. Salutări la toți chisomanii. De cine? Noi intrăm în concediu? Noi nu. Băi, noi vara nu dormim. Noi vara nici nu dormim, dar aminte, de unde concediu? Bun, dar celor care pleacă în concediu le dorim concediu plăcut. Adi Mera, vreau o dedicație pentru Cio sau Kio, colegul meu care azi împlinește 15 ani, sunt cei mai tare rare și la mulți ani! Florin Interlop, aulus, băi, trebuie să o citesc bine pe asta că vine după mine. Florin Interlopu zice salutare, aș dori și eu melodia Alex Velea când noaptea vine pentru toți prietenii mei, băi! Nu pentru toți prieteni? Da, toți prietenii mei. Avem de la Vasile Irimia, vă salut de aici, de la Londra. Și după 15 ore de muncă se poate să puneți melodia Vara nu dorm, Connector. Mersi, vă pup, o să fie ceva mai încolo. Alin și Arina pentru Alin B.U.G. din Bradu Pitești. Yo, stai. Pentru Alin B.U.G. din Bradu Pitești se spune că primul an va fi cel mai greu, dar eu știu că viitoarea noastră familie va domni doar fericirea. Te iubesc, Maxim, îi zice Arina. Băi, ce frumos. Și îmi plac Maxim conturile astea de cuplu pe Facebook. Da. Îți faci și fiare, tu cerci contul, zice bărbatul femei și noi ne facem cont de cuplu. O să avem contul, da, foarte, foarte interesant. Încheiem, mamă, 45 de minute de nostru mix. Pauză scurtă, după pauză ne trim cu încă 3 hituri Kiss FM mixate. La Kiss FM asculți doar hituri. Kiss in the mix. We'll be right back. Kiss FM. Back to the mix. Kiss in the mix. Back to the party. Dacă e joi, e weekend la noi, avem ediție specială de partidul Kiss Kiss in a Mix cu Olic și Dan Fințescu. Live de aici din plața, ne-am întors și dacă e joi, e weekend la noi, ceea ce înseamnă că facem repede de tot trecerea în revista petrecerilor cu care începem weekendul. Încă de astă seară l-avem pe amicul DJ Young în club Cașo Brașov. Da, acolo vă întâlniți cu el, dacă sunteți din Brașov sau din zonă, mergeți și distrați-vă cu el la o mega seară studențească. Iar partidul Kiss FM cu Olic și Dan Fințescu se întâmplă începând de mâine seară, iunie, mamă, ce o să mai fim noi pe drumul și o să petrecem mâine seară în Petroșani, în club Cheops. După care ediția cu numărul 232 a partidului Kiss FM se va transmite live pe Kiss de la miezul nopții cu Marian Boba în studioul din București și Olic și Dan Fințescu deplasat la fața locului în club stage din Sinaia. Atenție, s-a mutat din Bușteni în Sinaia, asta în cazul în care îl căutați. O să-l căutăm și noi, că nu știm exact unde e. Știu, dar... eu, doble, golea sus pe colină, ce noi m-am documentat. Bun, perfect. Continuăm mixul nostru cu încă 3 mega hituri Kiss FM. Mandinga, Zaleila vine chiar acum. Kiss FM a mega susținut piesa asta la Eurovision și noi ne-am bucurat, i-am susținut și suntem mândri de ei. După care ne întâlnim cu Gotye și Kimbra, That Somebody That I Used To Know. Și apoi avem și Maximilian împreună cu Mepix, Sophie, remixul lui DJ Magnum. Și dacă sunteți cu minți, poate ne întâlnim și cu Jamie Wum și Shura. La Kiss FM, asculți doar hituri! Cuando estoy

I'm in the habit of sex, I ain't into making love. So come give me a hug, if you're into getting rough. You can find me in the club, bottle full of bub. Mama, I got what you need, if you need to fill the buzz. I'm in the habit of sex, I ain't into making love. So come give me a hug, if you're into getting rough. My flow, my show brought me the dough. That bought me all my fancy things. My crib, my cars, my clothes, my shoes. Look on me, I done came up and I ain't changing. You should love it way more than you hate it. Oh, you mad? I thought that you'd be happy I made it. I'm the cat by the bar, toasting to the good life. Moved out the hood, now you tryna pull me back, right? My joint get the bumping in the club, it's on. I'm with my eyes to chicks, if she smiles, she gone. Hit the roof on fire, man, just let it burn. If they're talking about money, homie, I ain't concerned. I'ma tell you what banks told me, cause go ahead, switch the style up. And if they hate, then let them hate, then watch the money pile up. Or we can go upside the head with a bottle of bub. Come on, they know where we be. You can find me in the club, bottle full of bub. Mama, I got what you need, if you need to fill the buzz. I'm in the having sex, I ain't into making love. So come give me a hug, if you're into getting rough. You can find me in the club, bottle full of bub. Mama, I got what you need, if you need to fill the buzz. I'm in the having sex, I ain't into making love. So come give me a hug, if you're into getting rough. Don't try to act like you don't know where we be, neither. We in the club on time, so pop on. Shady aftermath. FM. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss Kiss in the Mix. La Kiss FM asculti doar hituri. Și dacă e joi, e weekend la noi. Ediție specială de partidul Kiss Kiss in the Mix cu Olix și Dan Fințescu în direct din Plața România. Dacă tot ai zis-o pe asta cu joi, dacă e joi, ca să se știe. Și dacă la noi nu e weekend, apoi o să fie. Exact. Începem ultimele 50 de minute non-stop hits de astăzi. Avem un fundal, o piesă pe care am ascultat-o noi aici în studio, în timp ce voi ascultați 50 Cent. Da, și în același timp vă spunem că așteptăm în continuare mesajele voastre la 0722 20 60 20 sau pe facebook.com/KissFM România. Începem ora aceasta cu 4 mega hituri: Adele, Set Fire to the Rain, Deep Side DJs, Never Be Alone, Ora, Luca, Surrender My Love și Michel Tello, I Set You Pegu. La Kiss FM asculți doar hituri. Salut, suntem Deepside DJs. La Kiss FM asculti doar hituri.

Del Telo în versiunea prescurtată de Kiss Kiss in a Mix. Avem deja o altă tură de mesaje venite la 0722 206020. Așa cum ne-am obișnuit, vin foarte, foarte, foarte multe mesaje. De la Marian de la Rădești, pentru cel mai bun prieten Alin și pentru frații mei și pentru nepoțelul meu Flori. Cere mandinga a fost. Vreau și o melodia Gente Esta Loca pentru Iubi, Dani. Sunteți cei mai tari, țineți-o tot așa. Păcat că nu te-ai semnat. Salutare băieți, aș dori și eu o dedicație pentru cea mai frumoasă fată din Gherla, pentru Romana, cu mesajul Rămâi tot așa cum ești dacă se poate, DJ Project și Adela. Asta cu rămâi tot așa cum ești, un fel de nu-ți faci operație estetică. Nu. Bun, și încă unul salut, vreau și eu o dedicație pentru iubita mea Vali din Azuga, de la Mario Bucu. Din Bacău, probabil, da. Asta ne gândim și noi. Te iubesc, gurița. Foarte frumos. Da. Ne-am impresionat, ne-am emoționat și ne-am... Ce? Ne-am pregătit cu încă 3 super hituri. Și dacă piesa asta o fredonam eu aseară, nu știu de ce, dar o fredonam aseară. Aruncam așa cu mâinile, cu grijile, cu portofelul sus în aer. Vine și Lucky Man Project cu Party Starter și apoi Fly Project muzica. Asculți doar hituri. Am stat în mâini, m-am pus în cap să fac un ban. Muream de nervi că toți aveau, doar eu n-aveam. Și n-am avut averi, dar am avut un gram de ambiție să-mi depășesc condiția de golan. Și nu-mi plăcea de mine, nu-mi plăcea de mine, n-am. Și nu-mi plăcea de nimeni, câteodată și băteam. Nu suportam să recunosc greșel nici când greșeam. Singura terapie pentru mine era când dansam. Că atunci când le pui pe hârtie, nu-ți iese socoteala nici cu banii de chirie. Muzi nici părul, fiindcă n-ai, e doar chelie. Și totul pare gri și avea să ai și tu 1000. Mamă, sunt confuz. De unde eram praf, acum sclipesc pe autobuz. Pe garduri și prin baruri la TV și mă amuz. Că ei nu știu că n-am plecat de sus. Hituri. Suavemente, sí, como te quiero yo. Suavemente sí, hacemos el amor. Suavemente sí, como te quiero yo. Suavemente sí, como te quiero yo. Suavemente sí, hacemos el amor. Suavemente sí, como te quiero yo. Suavemente sí, como te quiero yo.

FM, asculti doar hituri și dacă e joi, weekend la noi. Mâine, o să vă ziniți, de fapt de mâine și până duminică, John C. și cu Marian Boba vă așteaptă în același interval, de la 7 și până la 10 seara, la Hit Hit in the Mix. Asta pentru că de-aia începe weekendul la noi de joi, pentru că vinerea sunt ei deja, așa exact. Că pentru noi gata, e weekend. O să vă spunem în câteva minute și unde petrecem în acest weekend. Până atunci, tracklist-ul nostru continuă cu Deep Central, In Love, o piesă ceva mai veche, dar pe care ne-a cerut-o. După care ne întâlnim cu Back in Time, piesă nouă de la Pitbull. Și avem și, la fel, una veche foarte, foarte tare, Narcotic Sound și Christian D, Dansa Bunicu! Bunicu! La Kiss FM, asculti doar hituri! I could turn around and end it. I could leave the past behind. I could let you down and waiting like an angel with no sky. I'm in love, in love, in love with you. I'm in love, in love with you. We could never ever be two strangers, two souls or taking one road. I can live my life without my angel. In love,

piesă un vorbim cu băieții la Narcotic Sound să fac o, da? Păi asta vă zic, lasă-i mă să facă ei ce da, facem noi, da, noi le prezentăm. Bun, avem din nou o grămadă de mesaje de dedichisuri venite pe pagina noastră de Facebook, pe facebook.com/KissFM România. Ne ocupăm chiar acum de ele. Să bine, facem și un lucru aici? Dar nu chiar de toate, ne ocupăm de o parte din ele. Exact. Marina Cristina pentru Cristina Crâschi Optical și Cristina, toate piesele din seara asta cu dedicație specială pentru adevărații prieteni de la Marina Cristina. E, frumos! Da, da, de la Gabi, de la Gabi pentru cea mai bună colegă și frumoasă, Nelia, totul numai pentru ea, te iubesc mult de tot, melodia Randy, Only You, vai, foarte frumoasă melodia. Marian Diaconu, salutare, vreau și eu o dedicație pentru toți cei care ascultă acum Kiss FM, cel mai tare post de radio, și pentru voi doi care vă jucați la butoane. Mulțumesc, mulțumim și noi. Pentru cei care nu ascultă Kiss FM, nu e dedicația asta, să știți. Lasă, dăm alta. Cristina Botâlcă, de la Cristina Botâlcă, pentru toți colegii din clasa 9A Uman de la liceul Mihail Cogălnicianu Snagov și pentru prietena mea Alina, a cărei zi de naștere este sâmbătă, vă iubesc. La mulți ani, Alina, pentru sâmbătă, să stai cu urechea pe partidul Kiss FM, pentru că acolo ai cea mai tare muzică de party. Andrei Constantinescu, aș dori și eu un dedichis de la Andu pentru iubita mea Dea cu mesajul te iubesc mult de tot, mami. Oh, oh. Băi, Freud ar avea multe de zis despre mesajul ăsta, să știi. Ești și vei fi prima și ultima mea dragoste, vă mulțumesc și țineți-o tot așa. Mihai Daniel Udrea, vreau și eu Ina, eu și tu pentru iubirica mea și mesajul te iubesc mult de tot. Și pentru Kiss FM, țineți-o tot așa, sunteți cei mai tari, mulțumim mult! Avem Mike Diamond's Reason to Feel Love chiar acum. O să ne trăim și cu Like Chocolate, Maria Maria și Sunrising Mysterious Girl. La Kiss FM, ascult doar hituri in the mix! The sound. Kiss in the mix. See, take my shot, I'll never leave. Be, talk about the way you wanna be free. Spread your wings, love and fly with me. Oh, it's forever, girl, you wanna feel. Cause you got me going on. Strong, no, no, girl, it's not just one love song, baby, 'cause you got me open, no. You are the reason that I'm loved. Yes, I feel. Yes, man. I love how all girls are move them body. And when you move your body, wanna move it nice and sweet and sexy. Alright? Mega hit de la Sunrising, Mysterious Girl, meșapuit cu un pic din I Like To Move It, Move It de la Real To Real. Și dacă tot a început așa, am avut și o mega emisiune, mega specială astăzi. Este vorba despre partidul Kiss Kiss in the Mix cu Dan Fințescu și Olix. Tot noi, tot împreună ne întâlnim și în weekend la super petrecerile partidului Kiss FM. Stai, hai să începem așa cum trebuie, să începem cu astăzi seară, când DJ Young are o motivare pentru care nu este aici, și anume pentru că vă veți întâlni cu el în Club Cașo Brașov astăzi seară. Da, o super petrecere studențească acolo, iar partidul Kiss FM cu Olix și Dan Fințescu se întâmplă mâine seară în Petroșani. Ne vedem în Club Cheops, ediția cu numărul 232, care continuă sâmbătă seara în Club Stage Sinaia. Cu Marian Boba vă întâlniți în 3 minute, chiar mai puțin de 3 minute, la o nouă ediție de Kiss in the Night. Olix și Dan Fințescu vă doresc o seară frumoasă, weekend excepțional și ne auzim sâmbătă la partidul Kiss FM. Nu uitați nicio clipă din viața voastră frumoasă, că la Kiss FM asculți doar hituri!